Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Okudun mu programındayız ve Fatiha suresinin tefsiri üzerinde yoğunlaşıyoruz. Mehmet Okuyan hocamla beraber ve gelip dayandığımız nokta ihdina'yı nasıl anlayabiliriz? Hidayeti nasıl anlayabiliriz? Ve sırat-ı mustakimi nasıl anlayabiliriz? İhdine sırat-ı mustakim ayeti üzerinde duruyoruz. Orada dikkatimizi efendim toplamaya çalışıyoruz. Hocam hidayet konusuna bir genel açılım getirdi. Hidayetin pek çok yönleri olduğunu ayet-i kerimelerle, Kur'an'dan referanslarla bize izah etti. Hocam ben de en son baştaki o bütün sıfatların yerine getirilmesiyle ancak hidayetin talep edileceğine dair bir hani sual makamında size sormuştum. Hı hı. Bunlar aynı zamanda sırat-ı mustakimi de ifade ediyor mu? Yani hamd etmek, ondan sonra Rab, alemlerin Rabbi olan Allah'ı bilmek. Hı-hı. Sadece ona ait kılmak, Rahman, Rahimiyeti bilmek, o bütün sıfatlar sırat-ı mustakime de raci midir? Elbette. Kur'an, birkaç ayrıntı vereyim. Buyurun hocam. Sırat-ı mustakim bir defa dosdoğru yol demek. Dosdoğru yol. Biraz daha basitleştirerek söyleyelim. Yani bir maksada ulaşmak için en kestirme tek yol. Kestirmelik de ifade ediyor. Evet. En kestirme tek ve yol. Tek yol yani. Yani böyle birkaç tane yol yok yani. Bir tane yol var. Şimdi genellikle mecburi istikamet gibi. Evet, ben öyle inanıyorum. Çünkü bir ayet hatırlatayım sevgili kardeşlerimize. İsra suresinin 9. ayeti var Yusuf Bey. Orada Yüce Allah buyuruyor ki İnne hazel Kur'ane, muhakkak ki bu Kur'an yehdi lilleti hiye akvamu, akvam olana ulaştırır. Akvam. Akvam en doğru yol diye ifade ediliyor. Ben akvam kelimesinin ifade edildiği gibi en doğru anlamına geldiğini düşünmüyorum. En doğru demek başka doğrular da var demektir. Tabii. Ene doğru giderken dereceliliği ifade ediyor. Derecelilik de en yukarıdakinin altında başkaları da var demektir. Kur'an için ve Allah için bu ismi tafdil dediğimiz derecelendirmeler uygun değildir. Bunu Fahrettin Razi'den öğrendim. Tıpkı Allahu Ekber'in en büyük olmadığı gibi. Tabii. Tek büyük. Tabii. Gerçek büyük. Tek evet. Büyük. Büyüklük Allah'a aittir. Kibriya onun sıfatıdır. Diğer varlıklar için bunlar istikbardır. Yani evet. Hakkı olmadığı halde büyüklük taslamak gibi bir şeydir evet, bu. Evet. Ekber tek büyük, gerçek büyük demektir. Kur'an akvam olana ulaştırır demek en doğruya değil, tek doğruya ulaştırır demektir. Başka doğruluk iddiası isnat ettiğimiz şeylerin doğruluk değeri Kur'an'a uygunluğuna bağlıdır. Din adına bir şey doğrudur demek için o şeyin Kur'an'a uygun olması gerekir. Kur'an'a uygunsa doğrudur, Kur'an'a aykırıysa doğru değildir. Yani evet, burada hani mecazi doğru, hakiki doğru filan ayrımlar yapılıyor biliyorsunuz. Bayağı evet, işi yani öyle... Öyle dallandırmak istemem. Yani işin o taraflarıyla çok meşgul olmak istemiyorum. Sadece doğrunun adresi Kur'an'dır. Onu söylemek durumundayım. Evet. Çünkü İsra suresi 9. ayet gayet açık. Belli ki sırat-ı müstakim denen şey Kur'an demektir. İşte. Kur'an'ın ortaya koyduğu bilgiler, getirdiği evrensel güzellikteki ilkeler, sırat-ı müstakimi oluşturan değerlerdir. Şimdi bu topluca, sizin ifade ettiğiniz gibi hamd bunun içindedir. Allah kavramı bunun içindedir. Bunun için. Rabbul alemin bunun içindedir. Rahmaniyet, rahimiyet bunun içindedir elbette. Maliki yevmiddin, mahşer gününün yegane sahipliği bunun içindedir. Mabutluk bunun içindedir. Sadece ondan yardım istemek tabii bunun içindedir. Hidayeti ondan istemek elbette bunun içindedir. Hepsi Kur'an'ın ortaya koyduğu genel ilkelerdir. Onların her biri bu genel sırat-ı müstakim kavramının içini dolduran parça parça hükümlerdir. Burada Yüce Allah sırat-ı müstakim diye isimlendirdiği bir 10 tane esastan söz ediyor. 10 esas. Yani sanki din denen kabulün olmazsa olmazı diye isimlendirebileceğimiz 10 tane esas sayıyor. Ve 10 esası saydıktan sonra diyor ki, işte benim dosdoğru yolum, sırat-ı müstakimim budur. Bu 10 esasa mebnidir, evet, dayalıdır. Yani genel çerçeve olarak esaslar 10 tanedir. Bu 10 genel esasın içerisindeki onlarca, tabii, yüzlerce alt dallar mesele mevcut. Onun alt başlıklarıdır, ara başlıklarıdır, alt başlıklarıdır. Evet, evet, evet. Şimdi bu 10 meseleyi merak ettim mesela. Şimdi mesela, şimdi biz kendimiz doldurmayalım. Ben Kur'an'dan konuşurken çok dikkat ediyorum. Kendi kafama göre söylemek istemiyorum. Evet. Sahibi nasıl anlattıysa aynen öyle. Oradan konuşalım. Çünkü bizi dinleyenler Allah'ın kelamını dinliyorlar, duygusuyla dinliyorlar. Tabii. Biz de Allah adına konuşuyoruz. Tabii. Çünkü dinleyen öyle dinliyor. Allah adına konuşuyorsak Allah'ın kitabından konuşacağız. O nasıl tarif ettiyse biz o tarife uygun esaslar nakledeceğiz. Yaptığımız iş yorum değil, nakil. Allah-u Teala'nın sözünü naklediyoruz. İşte sırat-ı müstakim nedir? Bir sürü şey söyleyebiliriz. Ama asıl sahibi madde madde sıralamış. İşte benim dosdoğru yolum budur demiş. Budur. Nedir bunlar? En'am suresinin 151, 152 ve 153. ayetler. Bu üç ayette Allah-u Teala 10 esas sayıyor. Bu 10 esasın önemli bir bölümü ehli kitaba, yani İsrail oğullarına daha önceden Allah-u Teala'nın onlardan aldığı sözler manzumesi içinde de var. Bakara suresinin 83 ve 84. ayetleri de bu bağlamda düşünüldüğü zaman ilahi öğretide herhangi bir zikzak mantığının olmadığını görüyor. Yamulma, sapma göremez. Evet, hiç aynı yani. Onun için Allah indinde tek din İslam'dır yani. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin tebliğ ettiği dinin ortak adı İslam'dır. İslam. Orada birinde başka, öbüründe başka şeyler olmaz yani. Hepsi aynı. Birbirini tekzip etmezler, tasdik ederler. Tabii bunun zaten felsefeden en önemli farkı da budur yani. Evet. Felsefeler birbirine reddiyedir. İlahi mesajlar birbirinin musaddikidir, tasdikidir. Şimdi onlarda da var yani. Bu hemen aklıma bir ayet geldi Yusuf Bey. Unutacağım lütfen. Şimdi ayeti. Lütfen hocam, lütfen hocam. Unutmayayım diye önce o ayeti okuyayım, evet, sonra buraya döneyim. Şura suresinin hani ilahi dinlerin mantığı birdir. Hı hı. İlahi dinler zaten yoktur. İlahi din var bir tane. Din vardır. İslam. Onun farklı görünümleri vardır ancak, evet, belki. Peygamberlerin kullandığı dillerden dolayı isimler farklıdır ama esaslar aynıdır. Evet. İşte bakın bu bizim kanaatimiz değil. Şura suresinin 13. ayeti işte bunu söylüyor. Buyuruyor ki Yüce Allah, sevbillah. Şer'a aleküm mined-dini. Allah sizin için din olarak şunu meşru kıldı. Neyi? Mâ vassâ bihi Nuhan. Nuh'a neyi emrettiyse size de onu emretti. Vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa en ekîmüd-dîne ve lâ teteferrakû fîh. Yani sana da İbrahim'e de Musa'ya da İsa'ya da verilen şeyler aynı. Dini ayakta tutun. Ve dinde tefrikaya düşmeyin. Mesele budur. Tevhid. Hatta şu Ara suresinde Kur'an'ı tanıtırken Yüce Allah Kur'an'ın tanımını yapıyor. Şimdi biz geçen programların birinde Kur'an'ın tanımını yapmaya, evet, gayret etmiştik. Orada da söylemiş olmam lazım. Şu Ara suresinde Yüce Allah dinini tanımlarken buyuruyor ki ve inne Kur'an'ı yani. Ve innehu le tenzilu rabbil alemin. Kur'an alemlerin Rabbinin indirdiği bir gerçekliktir. Nezele bihir ruhul emin. Onu güvenilir ruh yani Cebrail indirmiştir. Alâ kalbike senin yüreğine. Litekûne minel münzirin uyarıcılardan olasın diye. Bilisanin arabiyyin mübin. Apaçık bir Arapça lisanıyla bunu indirdi. Ve innehu bu Kur'an lefî zübüril evveline. Öncekilerin ilahi mesajlarında da ana mesaj olarak vardı. Yani farklı bir inanç esasları getirmiyor. Bir inanç esasları başından sonuna kadar hep aynıdır. Eyvallah. Şimdi o aynılık bakışıyla söylüyorum. Allah-u Teala Sırat-ı Müstakim adını verdiği dosdoğru yolun kilometre taşlarını bize koyuyor, öğretiyor. Öğretiyor ve bunu da 10 esasa 10 esas üzerine bina ediyor. Bir, bu esasların her biri için saatlerce konuşulsa yeridir. Hayır. Hemen baştan onu söyleyelim ama biz Fatiha'yı bitireceğimiz için detaya girmeyeceğiz. Kul, de ki diyor Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e, Teala, gelin. Etlu ma harrama rabbukum aleyküm. Rabbinizin size neleri haram kıldığını size aktarayım. Tilavet edeyim, aktarayım. Tabii. Nedir? Sayıyor şimdi. Bir, ellâ tüşrikû bihi şey'e. Evet, birinci esas bu. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. Bunun başka bir versiyonu İsra suresinin 23. ayetindedir. Ve gadâ rabbuke, Rabbin hükme bağlamıştır ki ellâ te'abudû illâ iyyâhu. Kendisinden başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Kendisinden başkasına ibadet etmeyeceksiniz demek Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Adil olacaksınız. Dinde adalet Allah'ı tek ilah olarak kabul etmektir. Eyvallah. İlaha ortakla isnat etmek zulümdür, şirktir. Onu da başka bir ayette Lokman suresinde söylüyor. Biri bu. Biri bu. Allah'a asla şirk koşmayacaksınız. Koşmayacaksınız. Yani tek Allah'a inanacaksınız. Yani sırat-ı müstakime hidayetin birinci şartı, temeli bu. Evet. Esası. Tek Allah'a inanç. Evet. İnancı bulaştırmamak. Evet. Tevhidi zedelememek. Başka varlıklara, mabud olamayacak varlıklara ilahlık isnat etmemek. Etmemek. Biri bu. Bir. İki. Ve bil valideyni ihsana. İhsan dediğimiz güzel davranışı ana babadan esirgememek. Ana babaya iyi davranmak. Şimdi insan hakları evrensel beyannamesi diye işte insanoğlunun o Magna Carta'ya falan daha dayandırarak getirdikleri değerler var. Işte esaslar var ama onlarda ana babaya saygı yok orada. Evet. Orada Allah'a inancına vurgu da yok yani. Evet. İşte insan hakları evrensel beyannamesinin Kur'an'dan ne kadar geri olduğu ortaya çıkıyor. Başka esaslar da var, gene orada yok, burada var. Ana babaya iyilik. Ana babaya iyilik nedir? Ana babaya iyilik Allah'a ibadetle kafa kafaya zikredilmiş en önemli hususiyetlerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de ana babaya iyilikle ilgili öyle çarpıcı ayetler var ki ya. Belki bilmiyorum bu programların neresinde bir yerinde gelirse o ayetleri okuruz. Açarız evet. Konuşuruz. Yani çok konuşulacak bir meseledir. Ana babaya itaatin yani sınırı var mıdır? Gereği nedir? Niye Allah'a ibadetle yan yana zikredilmiştir? Bunların cevabını veriyor Cenab-ı Hak. Hem Ahkaf suresinde hem Ankebut suresinde hem Lokman suresinde. Muhteşem ayetler var. Eyvallah. Ama şimdi oraya girmiyoruz. İki. Evet, anne babaya yardım ve saygı. Evet. Hürmet, muhabbet. Evet. İki bu. Üç. Üç. Ve la taktulu evladeküm min imlakin. Geçim sıkıntısı, rızık endişesi nedeniyle çocuklarınızı öldürmeyin. Öldürme. Çocuk hakları. Katletmeyin. Evet. Çocuklarınızı öldürmeyin. Nedir bu? İşte özellikle Mekkeli müşriklere yönelik. En'am suresi Mekki bir suredir. Bu esaslar önce Mekkelileri muhatap alır. Onların böyle çocukları öldürmek gibi bir şeyi vardı. Yusuf Bey, eğer deselerdi bana ki bir baba kızını diri diri gömüyor, inanmazdım buna. Kur'an'da yer aldığı için inanıyorum. Çünkü Tekvir suresinde Yüce Allah buyuruyor. Ve izel mev'udetü su'ilet. Bi eyyi zenbin kutilet. Hangi günahından dolayı öldürüldüğü kız çocuğuna sorulacak. Bunu yapan adam öyle alçakça bir iş yapmıştır ki sorunun muhatabı alınacak kadar kıymet ona atfedilmiyor. Yani o kadar ağır bir iş. Evet. Nahl suresinde Yüce Allah bunu anlatıyor. Zuhruf suresinde anlatıyor. Kız çocuklarını öldürüyor adamlar işte. Evet. Rızık endişesiyle ve namus endişesiyle. Bunun namusunu koruyamayız. Savaşta bize yardım etmiyor. Ne bir süs gibi bunu niye bakalım diye Zuhruf suresinde anlatıyor. Öldürüyorlar. İnsanlık tarihinin çocuk öldürme noktasında iki kara sayfası vardır. Bu sayfaların biri Firavun dönemine aittir. İktidarını kaybetmemek için erkek çocukları öldürtüyordu. Hazreti Musa kaygısıyla. Kaygısıyla. Biri de Mekke müşriklerinin cahiliye adeti olarak kendi kız çocuklarını öldürmesi. Bunu Allah-u Teala bize niye veriyor? Şimdi bu ayet burada niye var yani? Şimdi kızını öldüren yok. Yani bu dinin Mekkelilere özel bir arızayı düzeltmek için gelmiş ayetinin evrensel olarak herkese söylediği nedir? Buraya baktığımız zaman konuşacak çok şeyimiz var. Çok şey var. Yani erkek çocuklarının güç odaklı öldürülmesi bugün dahi. Tabii. Yani bir takım iktidar hırslarına kurban edilmesi, kızların özellikle rızık endişesi ve diğer konularda atalette olmalarının vehmiyle öldürülmesi bugün de olan bir şey. Aynı bizim de memleketin çeşitli yörelerinde böyle şeyler oluyor. Var. Demek ki bu iş bitmedi. Ama biz bu ayette çocukların ahlakının öldürülmesi anlamını da çıkartırız. Evet. Çocukların dinsiz yetiştirilmesini de çıkartırız. Çocuklara haram rızıklar yedirerek onların bedenini öldürme anlamını da çıkartırız. Tabii. Bizim bu ayetten anlayacak o kadar çok şeyimiz var. Haktan hakikat mahrum ederek ruhun öldürülmesi, mahvedilmesi. Her türlü anlamı buradan anlarız. Ama bunların çok daha ötesinde bu ayet başka bir şey daha bize öğretir. Bugün millet 10 yaşında, 9 yaşında, 8-7 yaşındaki kızlarını veya oğullarını belki öldürmüyor ama Allah'ın onların karınlarına emanet ettiği hamileyken kürtajla çocuklarını öldürenlerin haddi hesabı yok. Evet. Bu ayet onlara da hitap ediyor. Tabii. Sadece kürtajla rahimden alma değil, rahim yolundan almak da buna dahildir. Evet. Bunu herkes yapıyor. Bu da adam öldürmektir. Üstelik Allah'ın bir insan için geçen program söylemiştik. En güvenilir yer diye ilan ettiği kararı Mekin. En güzel yer, rahim, en sıcak yer. Orayı en güçlü donanımlı hale getirmiş. Bütün ihtiyaçları adeta otomatiğe bağlanmış yere karşılanmış. Allah onu yerleştiriyor. Siz kendi karnınızdaki çocuğu öldürüyorsunuz. Hangi kafayla Mekke müşriklerinin yaptığına hata diyeceksiniz? Ya da Firavun'un yaptığına hangi? Kendi çocuğunu öldürmek. İnsanoğlu çocuklarını öldürme noktasında o dönemlerden bu döneme çok da iyi bir puan ortaya koymuş değil. Evet. O itibarla bu ayetlerin modası geçmiş. Allah'ın hiçbir ayetinin modası geçmiş. Haşa ve kella. Hiçbir ayet işlevsiz değildir, geçersiz değildir. Her birinin kendi şartlarında elbette hüküm icra ettiğine inanmak durumunda. Ve karşılıkları var. Var tabii. Evet. İşte üçü bu. Şirk koşmayacağız. Anne babaya saygı ve çocukları öldürmeyeceğiz. Ahlaken, rızık olarak ve beden olarak. Ve beden olarak. Evet. Nahnu nerzukukum ve iyyahum. Onları da siz de biz rızıklandırıyoruz diyor Allah-u Teala. Rızık endişesiyle öldürmeyin. Dört. Ve la takrabul fevahişe ma zahara minha ve ma batan. Açık olsun, gizli olsun. Yani fiilen uyguladığınız olsun, yüreğinizde sakladığınız olsun. Olsun. Hiçbir çirkinliğe yanaşmayın. Fahşa. Fahşa sadece zina anlamına gelmez. Bütün çirkinlikleri kuşatan bir kavramdır. Fahşaya sakın ha, bırak yapmayı, yanaşma. Yanaşma, yanarsın diyor Allah-u Teala. Bu ayet bizim Kur'an-ı Kerim'deki yüzlerce ayeti bu cümle içeriyor. Evet. Onun için 10 madde dedik de bunun alt başlıklarının yüzlerce maddelerden tabii oluştuğunu onun için söyledik. Dördü bu. Yanaşmayın. Fahşaya yanaşma. Gizli olsun, açık olsun. Yani yüreğinizi şeytanın çalışma odası yapmayın. Yani. Eyvallah. Yani beyninizde fitne fücur odaklı işler yapmayın. Fiilen yapmayın. Kafanızda da onun planını, programını şekillendirmeyin. 4. 5. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayın. Kıymayın. Bu can önce insan demektir elbette. Evet. Ama bu can her can anlamına da gelir. Mazeretsiz, zorunluluk olmadan doğayı perişan etmek de, atmosferi bozmak da, çevreyi kirletmek de, yeşili berbat etmek de, hayvan canına kıymak da dahil. Akla ne geliyorsa can taşıyan hiçbir şeyi öldürmemek bu dinin olmazsa olmazları arasındadır. Ben bu ayette harramallahu diyor, Allah'ın haram kıldığı şey. Ben bu ayetteki harrama kelimesinin sadece haram kılmak anlamına gelmediğine inanıyorum. Harrama muhterem kılmak, saygın kılmak anlamına da gelir. Hmm. Mescid-i haram o demek. Mescid-i haram o. Evet, saygın mescid demektir. Allah bir varlığa can verdiyse onu muhterem kılmış demektir. Onu sebepsiz yere öldürmek bu ayetin yasaklarından birini işlemek demektir. İşte bu. Sizin çevre hukukundan tutun hayvan haklarına varıncaya kadar. Her alanı kapsayacak. Hepsini bir şumulde. Yani altını neyle artık doldurursanız varın doldurun. Bir beş. Devam ediyoruz. Son cümle var, o cümleyi okumuyorum. Evet. Üçünü birden okuyacağım. Süremiz inşallah yetecek. İnşallah. 6. Ve la takrabu malel yetimi illa billeti ihsan. En güzel davranış dışında sakın ha yetimin malına yanaşmayın. Yanaşmayın, yanarsınız. Yanaşmayın, evet. Bırak kötü niyetle elini uzatmayı. Almayı bırak, yanaşmayın. Yanaşmayın. Hani öyle akaryakıt istasyonlarında derler. Sigarayla yanaşmayın ateşle derler. Ateşle yanaşmayın. Ateş yakmayın demiyor. Zaten onu aklın ucundan dahi geçirme. Yani bu fiili yapma. Yetimin malı ateştir. Yanaşmayın buna. En güzel uygulamayı gerçekleştirmenin dışında. Buradaki yetimi de gene çok geniş. Tabii onu Duha suresini anlatırken anlatacağız. İnşallah. Evet. Yetimden aslında neyin kastedildiğini inşallah açıklayacağız. Bu 6. 7 bu yetim hakkı işte. Bak bu insanlar hakları tamam. Evlensen beğenmemizde yok bu. Evet. 7 ve evful keyle vel mizane bil kıs. Tüketici hakkı. Ölçüyü ve tartıyı adil yapın. Hazreti Şuayb'ın niye Kur'an'da anlatıldığı bu ayette belli. Tabii tabii. Mutaffifun suresinin niye geldiği belli. İşte bakın evful keyle vel mizane ifadesi bile koca bir sureyi içerecek bir şablon cümledir yani. Sloganik bir cümledir evet, adeta. Evet. Ölçü ve tartıda adaleti temin edin. Adaletten kaçınmayın. Şaşmayın. Ha, bu arada yani bunlar acaba zor şeyler midir diye bir vehm oluşabilir. La nükellifu nefsen illa vus'aha. Biz hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemeyiz. Allah bir şeyi emrettiyse o kolaydır. Allah bir şeyi haram kıldıysa o zararlıdır. Emrettiyse o yararlıdır ve kolaydır. Ve yapılabilir. Tabii yapılabilir. Allah öyle imkansızı insanlara emretmez. Bu 7. 8. Bir program mutlaka bu 8. maddeyle ilgili yapmak durumunda Yusuf Bey. İnşallah. Mim koyalım, koyalım. Oradan yürüyelim inşallah. Ve izâ kultum fe'adilû velev kâne zâ kurbâ. İşte Kur'an'ı eşsiz yapan maddelerden biri budur. En yakının dahi olsa sözünü, şehadetini yapacağın zaman doğru sözden şaşmayın. Eyvallah. En yakının dahi olsa doğrudan kaçmayın. Yani siz kendi değerlerinizi üretip de birinden öbüründen yana tavır koymayın. Zengindir, fakirdir, babamdır, annemdir, kardeşimdir gibi değerlendirmelere girmeyin. En yakınınız aleyhinde bile olsa adaletten şaşmayın. Bu Maide suresinde ayetler var, Nisa suresinde ayetler var, işte Mümtehine suresinde var. Onlar mutlaka konuşulması lazım. Adaletten, buna da hukukun hakkı diyoruz. Hukukun. Adaletin temini için en yakınlarınız bile olsa. Olsa onlarla hani ilgili şahitlikten kaçmayın. Hazreti Musa'nın Kıpti'yi olan bir tür tarafgirliğinden dolayı gibi. Anlatıldığı evet. Tokat meselesi. Tabii Nisa suresinde Hazreti Peygamber'le ilgili de bir ayet var. Yani onları anlatacağız. Eyvallah. İnşallah. Bu kaçtı? 8. 9. Geldik 9'a. Ve bi ahdillahi evfu. Ve Allah'a verdiğiniz sözde vefa gösterin. Allah'a verdiğimiz söz neydi? Allah'ın fıtratımıza yerleştirdiği, onu tek ilah kabul etme programıydı. Ona söz vermiştik. Yani otomatik söz vermiştik. Mecazi bir konuşma gerçekleşmiş. Organlarımız, fıtratımız, beynimiz, irademiz ona kodlandığı için onunla ilgili ona verdiğimiz sözleri tutacaktık. Tutun. Ona verdiğimiz sözler Kur'an'da madde madde açıklanan bu sözlerdir. Tabii. Bu kitabın sözleriyle fıtrat birbirini yadırgamaz. Onun için Allah'a verdiğimiz sözü tutun demek Allah'ın fıtratınıza yerleştirdiği o güzelim algı biçimiyle bu ilahi kelamı buluşturun. Araya başkalarını sokmayın. Çok güzel. Ahde vefayı Allah'ın hakkına karşı vefayı da açmış oluyoruz böylece. Allah'a verdiğimiz söze vefa. Evet. Allah'a verdiğimiz söz hem bu hem bu anlama gelir. Hem insanların birbirlerine verdikleri söz anlamına da gelir bu. Evet. Çünkü birbirimize verdiğimiz söz aynı zamanda Allah şahit olduğu için Allah'a da verilmiş yani sözdür. Yani hukukullah hukuku ibattan geçiyor. Evet. Kulun hukukundan geçiyor evet. Allah'ın yani hukuku. Yani kulun hukuku da ahdullah kavramının içerisinde bulunur. Dahildir. Rahat suresi 19. 20. ayette kurtuluşa ulaşmanın ilk maddesi budur. Ellezine yufune bi ahdillah. Allah'a verdikleri sözün gereğini yerine getirirler. Ve la yengudunel misak. Hiç antlaşmayı bozmazlar diyor. O başka. Evet. Burayla alakalı. Maide suresi 1. ayette bu konuyla ilgilidir. Bu 9. Hocam Rahat olun. Son ayetleri zannediyorum bir sonraki programa bırakacağız. Evet. O yüzden bu konuyu şey yapabiliriz. Birkaç dakikamız daha var. Toparlayabiliriz. Hı-hı. Tamam. İhtine sıratel mustakim. Sıratellezine en'am tarihim gayl mağdub aleyhim vele dalin. Onu tabii o artık oraya giremiyoruz. Giremeyeceğiz. Bir ayet daha okuyacağız. Ben yani rahat olun bu konuda. Tamam. O anlamda soruyorum. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. 153. ayet En'am suresinin 10. madde. Buyuruyor ki işte sizin programın başında bu aranın başında sorduğunuz sorunun cevabı bak. Ve enne hâzâ sırâtî müstakîmen. İşte benim dosdoğru yolum bu. Allah Allah. Çok güzel. Fettebi'ûhû. Bu yolu takip edin. Tabi bu yolu takip etmek 10. maddedir. Bu yolu takip edin. Ve lâ tettebi'ûs-sübûle. Sakın ha başka yolların peşine düşmeyin. Ne olur? Feteferraka biküm an sebîlî. O yollar sizi Allah'ın yolundan ayrı düşürür. Peygamberimiz bu ayeti tefsir ederken nakledilen rivayetlerde işte yere böyle bir düz çizgi çizmiş. İşte sırat-ı müstakim budur diyor. Dosdoğru yol. İki nokta arasındaki en kestirme yol. Dosdoğru yol. Yanına da böyle eğri büğrü çizgiler çizmiş. Buyurmuş işte bunlar da sübüldür. İşte bu sübül. Bunların her birinin başında şeytan oturur. Ve her birinin başında oturan şeytan kapısını cehenneme açacağı bir misyonla orada oturur. Eyvallah. Bir günah devamlı işlenmeye devam edilirse, ondan vazgeçmez insan ısrar ederse başında şeytanın oturduğu bir yolu takip ediyor demektir. O yolun başında bir kapı vardır, o da cehenneme açılır diyor Peygamber. Evet. Sırat-ı müstakim Allah'a götüren tek ve en kestirme yoldur. Bunun dışındaki yollar şeytanın müdahalesiyle karıştırdığı yollardır. Onların peşinden gitmeyin. Ne olur? İşte sizi Allah'ın yolundan ayrı düşürür. Bu üç ayetin üçünün de sonunda birer cümle var. Evet. Birincinin sonunda diyor ki Yüce Allah, ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ Allah bütün bunları size emrediyor ki, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Muttaki olasınız diye. تَعَقِلُونَ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ Aklınızı kullanasınız. Yani Allah'a şirk koşmamak akıl gereğidir. Ana babaya iyilik yapmak akıl gereğidir. Çocukları öldürmemek akıl gereğidir. Çirkinliklere yaklaşmamak akıl gereğidir. Cana kıymamak akıl gereğidir. Aklınızı çalıştırın. İlahir. Sonra diğer dört tane daha sayıyor. Onlardan da sonra buyuruyor ki Zalikum vesakum bihi lealleküm tezekkerun. Bunları da yaparsanız siz gerçeği tezekkür etmiş olursunuz. Yani fıtratınıza yerleştirilen o güzelim değerlerle bu ilahi ilkeleri buluşturmuş gerçeğin hatırlatılmasıyla gerçeği fark eden bir ayrıcalıklı konumunuz olur. Tezekkür sahibi olursunuz. Ve üçüncüsü bu hak yolu sırat-ı müstakimi takip ederseniz ذَٰلْكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Böylece takvaya ulaşırsınız. Takvaya ulaşmanın yolu sırat-ı müstakimi takip etmekten geçer. Ve bu 10 esasa riayet etmekten çünkü geçer. Sırat-ı müstakim bu 10 esasa dayandırılmıştı. Evet. Çok diyelim. Çok güzel oldu. Bu 3 ayeti ifade etmiş. Çok oldu. Netleşti. Bir sonraki programın yine bir sualini efendim ortaya bırakmış olalım zihinlere. Hı-hı. Tevdi etmiş olalım. Burada özel olarak siz sebili de gündeme getirdiniz. Mesela evet. Sırat-ı müstakim olarak sıratın tercihi manidar geldi bana sebil. Diğer yollar söylenirken sebil ifadesi evet. kullanılıyor. O da enteresan geldi. Hı-hı. Tarik denmiyor. Şeriat o da hani yol manasında. Hı-hı. Ona da belki küçük bir not düşeriz bir dahaki olur. Sefere inşallah. Hı-hı. Oradan yürürüz yani sohbetimizi i̇nşallah. Oradan yürütürüz. Ondan sonra ve diğer ayetleri de konuşmaya, tefekkür etmeye devam ederiz. İnşallah. Devamındaki Hı-hı. Fatiha'yı. Tamamlayabilmek için. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Sevgili dostlar, efendim okudun mu sualinin cevabının arayışı ki insan bir anlamda arayış demektir. İnsan onuruna, izzetine yakışan bir durumdur o arayış. Bu arayışın bir ifadesi olarak biz bugün bu tabloyu size arz ettik. Şimdilik müsaade istiyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmeyi ümit ediyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz. Thank you.